بخیر کوچولو. بهتر امشب اتاق خواب خارپوش کوچولو رو بگم. آره، چون بعضی بچه ها دوست دارن که تو اتاق بزرگتر ها بخوابن. ای، برنامه شروع شده. به نام خدایی که ماه رو نقره ای آفرید، ستاره ها رو روشن و زیبا آفرید، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. بچه های گلم، امشب میخوام از دو تا گلگلی براتون بگم، فاطمه خانوم و فرگل خانوم، دو تا خواهر ناز و مامانی. خیلی خوبن، فاطمه جون انقدر مهربونه، کمک مادره، شیرینی پزی بلده، آشپزی رو بله، منم از بچگی دوست داشتم. اما بچه‌ها بشنوین از فرگل، خیلی مهربونه، حافظه خوبی داره، ماشاءالله همینجور حرف میزنه. فاطمه خیلی گله، فرگلم خیلی گله، خیلی دوستشون دارم. بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست اتاق خواب خارپوش کوچولو. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پاییز بود، برگ‌های زرد درخت‌ها در هوا پرواز می‌کردند، همینطور چرخ می‌زدند و می‌رسیدند به زمین. برگ‌ها روی هم جمع می‌شدند، تپه‌های بزرگ درست می‌کردند. خانواده خارپشتا دنبال یه تپه برگی بزرگ می‌گشتند تا بتونن همه زمستون سرد و تو اونجا زندگی کنن و بخوابن. خارپوش کوچولو که اون روز خیلی سرحال نبود، با بی‌حوصلگی دنبال پدر مادرش راه میرفت و این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد که یه دفعه بالای درخت چیزی دید. خوشحال شد، با صدای بلند به پدرش گفت: پدر، بالای اون درخت رو نگاه کن، فکر کنم اونجا بهترین اتاق خواب برای من باشه. پدر خارپشت لبخندی زد و گفت: اگه دوست داری برو بالای درخت و یه شب اونجا بخواب. پدر یه نردبان بلند برای خارپشت کوچولو درست کرد تا بتونه ازش بالا بره. خارپوش با دستا و پاهای کوچولوش نردبان رو محکم گرفت و ازش بالا رفت. وارد اتاقه که بالای درخت شد. منظره‌ای که از پنجره اتاق دید خیلی قشنگ بود. از اونجا میتونست همه ستاره های آسمون رو ببینه. اون کم کم خودش رو برای خوابیدن داشت آماده میکرد که صدای گرومپ گرومپ بلندی شنید. سنجابای طبقه بالا بپر بپر بازی می کردن. کمی بعد سر و صدای جیغ بلندی از پنجره اومد. بیرون رو نگاه کرد. خفاش‌های بازیگوش تو تاریکی شب قایم موشک بازی می کردن. خلاصه صدای جیغ و داد خفاش‌ها که تموم شد، باد سردی اومد و درخت‌ها رو تکون داد. باد سر و صدای زیادی می‌کرد. خارپوش کوچولو نمی‌تونست با اون همه سر و صدا بخوابه. از نردبان پایین اومد. به آرومی به اتاق خواب زیرزمینی خودش که پدر و مادرش زیر برگا براش درست کرده بودن رفت و گفت: شاید اینجا بتونم بخوابم. بعد توی تخت خواب گرم و نرمش دراز کشید و آماده شد برای خوابیدن. خارپشت کوچولو حالا فهمیده بود چرا خارپشتا روی درخت نمی خوابن. برادرها و خواهرهای خارپوش کوچولو از برگشتن برادر کوچولوشون خیلی خوشحال شدن. اونا دوست داشتن بدونن خوابیدن در اتاقک درختی چطوریه؟ میخواستن از خارپوش کوچولو بپرسن، اما خارپوش اونقدر خوابش میومد که نتونست هیچ حرفی بزنه. برادرها و خواهرهای خارپوش کوچولو با هم گفتن شب بخیر داداش کوچولو، فصل بهار دوباره تو رو میبینیم. بچه ها، هیچ کجا بهتر و راحت تر از خونه خودمون نیست. بله، هر جا آدم بره بازم وقتی میاد خونه راحت تره. عزیزای دلم، شما اگر اتاق سوایی دارین، شما هم تو اتاق خودتون بخوابین. فرگول ما هم تو اتاق خودش میخوابه. آره، احتیاجی به مامان بابا نداره، خودش قشنگ با عروسکش میخوابه و صبحم به موقع از خواب بیدار میشه، به مامانش کمک میکنه. فاطمه گل ما هم همینجور، دوتا خواهر خیلی گلن دیگه با هم، نه؟ آفرین. خب عزیزای گلم، قصه‌مون خیلی خوشگل بود، انشالله که دوست داشته باشین. خدا حافظ همگیتون باشه.